Ninigra și Aligru, de Nina Casian. Spectacol preluat de la Teatrul Țăndărică. În jungla fără sfârșit și fără început, la un cap al ei și la celălalt, s-au născut doi pui frumoși, doi pui de tigru, numiți Ninigra și Aligru. Ninigra avea dungi negre și aurii ca o acadea. Aligru, dragi copii, avea astfel de dungi numai de-a lungul cozii lungi. Încolo, cum să vă spun, era mai degrabă brun. În jungla fără început și fără sfârșit, cei doi pui de tigru totuși într-o zi s-au întâlnit. Pe când se strecura alene printre lianele dese, Aligru auzise un scâncet. Se întorsese din drum și, privind pe furiș, văzu o tigruță cu coada încurcată în hățiș. Cine-o fi? Trebuie să-i sară în ajutor. Mrau! Ce scâncet trist! Ce scâncet sfâșietor! Te mai doare? Mă doare. Cu puțin ceai de mușețel și lapte de cocos o să treacă. Mrau. De fapt, cum te cheamă? Ninigra. Eu mă numesc Aligru. Îmi pare bine. Și mie îmi pare bine. Mrau. Chiar foarte bine că am reușit să te salvez. Dar asta e un fleac pentru un tigru. Mersi, Gru. De mii de ori mersi, Gru. Ce dialect frumos. Nu, nu e un dialect. E un defect. Sunt cam pe tigră. Cu puțin ceai de mușețel și lapte de cocos o să treacă. Mrau? Mrau. În general, tu cum te joci? Ai văzut vreodată pantera neagră? Am văzut-o cum aleagră într-o seagră. Eu știu să alerg și mai repede. Eu mă cam împiedic. Mă încurc în liane. Dar vin eu și te descurc. Scânceai atât de sfâșietor încât am simțit. Ce ai simțit? Am simțit că trebuie să vin la tine. Am simțit că trebuie să-ți fac un bine. Mersi, Gru, Aligru. S-a făcut frigru. Și eu când te mai văd? Să ne vedem la Iarmaroc. La Iarmarocul care are loc în junglă. Tocmai la mijloc? În ziua 43-a? A lunii a 16-a. Până atunci o să-mi fie dor. Scânceai atât de sfâșietor. Pe curând! Ninigra! Ce nume încântător! Nici n-ai plecat și mi-e atât de dor. Și totul ar fi mers înainte firesc și poate nici n-aveam ce să vă povestesc dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, cum o să constatați imediat. În ziua 43-a din luna a 16-a era iar maroc, un iar maroc ce avea loc în junglă tocmai la mijloc. Priviți, priviți câte tarabe și barăci clădite la umbră sub crăci. Cumpărați, cumpărați nasturi, fermoare, turte uscate la soare, aragazuri, pistoale americane, contrabasuri și piane. Și mai ales, veniți, veniți încoace să vedeți câte minuni pot face. Să ne întâlnim la iar maroc, la iar marocul care are loc în junglă, tocmai la mijloc, în ziua 43-a. A lunii a 16-a. Nenigra! Aligru! Domnilor, domnilor, domnișoarelor, confrații, colegi, urmează un adevărat tur de forță. Voi face o demonstrație de telefitopaleotorinolaringologie, adică știința transmiterii gândurilor și obiectelor la distanță. Dar pentru aceasta am nevoie de doi voluntari. Cine se oferă? Cine se oferă? Eu! Eu, Ninigra! Eu mă numesc Aligru. Foarte bine, excelent! Ce limbi străine vorbiți? Nu știu decât tigreasca, domnule. Pe mine a vrut profesoara grea să mă învețe păsăgăreasca, dar a zis că sunt pe tigră. Rau. Mă rog, mă rog, începem experiența! Pe dumneavoastră vă leg la ochi. Mă rog, așa... Acum, concentrați-vă. Voi spune formula. Gândule pe negândite zboară. Fâl, fâl, fâl. Vraja mea te va trimite, vraja mea te va transmite. Nigra. Acum toată lumea se depărtează. Mai departe, mai departe. Gândul se transmite la mari distanțe. Și dumneavoastră vă veți concentra. Așa, gândiți-vă intens, fâl, tot mai intens, fâl, fâl, intens de tot, fâl, fâl. Oh. Suntem grozavi, fantastici și așa. Și nimeni nu ne poate păcăli. Ajutor! Alibru! Gata! Strigați-vă, prietena! Ninigra! Ninigra, mă auzi? Ninigra! Ninigra! Ninigra! Ninigra! N-ați văzut o tigruță aurie? Vai, vai, vai! Mi-ați stricat tot numărul! N-ați văzut o tigruță aurie care are un mic defect de vorbire? N-am văzut-o! Nu, nu, nu! Poate ai văzut-o tu? Eu? Am văzut-o lângă contrabas? Contrabasul e al de unde noi. Ah, deci soara ta, Ninigră, e legată de-a lui. De vreme ce Ninigră să-l răbească, nu putea? Înseamnă că, de sigur, contrabasul a răpit-o pe ea. Ninigră! Ninigră, unde ești? Trebuie să o găsesc. Da. Încotro să o iau. Nu se poate să fie ajuns prea departe. Inima îmi spune să o iau la stânga. Ce se întâmplase? O maimuță mare se ascunsese, nu din întâmplare, în contrabas și a stat la pândă. Ninigra i-a căzut în mână, adică în laba ei păroasă, și a dus-o apoi cu ea acasă la puii ei, care-i ceruseră să vie de la Iarmaroc măcar cu o jucărie. Când colo și mai și. Era o jucărie vie. Biata Ninigra, câte nu înghite de la 6 maimuțici deslănțuite. Aici. Eu stau acolo. Eu stau aici. Treci mai încolo. Treci mai încoace. Lasă-mă în pace. Lasă-mă pace. Tu stai cu cește. Tu dormi pe parte. Tu stai aproape. Tu mai departe. Ah! Pactipri, pactipri, sunt papagalul pactipri, singura pasăre care poate vorbi. Eu nu știu păsăgrește. Sunt papagalul fermecat și vreau să te ajut neapărat. Degeaba. Ei sunt șapte și eu sunt singură. Dar eu fac cât șapte și am șapte culori de pede. Fii atentă. Mâine când se vor trezi, profită de un moment când nu te vor zări. Și... așează-te pe cea mai verde iarbă din poiană. Atunci vin eu și-mi smulg o pană. Și iau pana mea de verde și te ating cu ea. Și ai să te faci verde și vei dispărea. Și ce și? Nu înțelegi? Dacă te ating cu pana mea de verde, te faci verde și pentru că stai pe iarba verde, nimeni nu mă verde, vede. Exact. E clar? Iei pana ta de verde și mă atingi cu ea și am să mă fac verde și voi dispărea. Pactipri, pactipri! Pactipri, sunt papagalul, pactipri, singura pasăre care nu poate greși. Ne-a dispărut prada. N-ai stat la locul tău. Ba tu n-ai stat la locul tău. Eu am stat aici. Ba ai stat acolo. Du-te mai încolo. Vino mai încoace. Lasă-mă în pace. Fugă după ea. Oho, aha, ehe, ihi. Oho, aha, ehe, ihi. Oho, aha, ehe, ihi. Oho, aha, ehe, ihi. Oho, aha, ehe, ihi. Dacă aș fi rămas lângă Aligru. Între timp, Aligru umblă și umblă, căutându-și prietena prin junglă. Dar cum să cauți un ac într-un car cu fân și o nenigră mică în hățișul bătrân de atâtea secole și atât de amenințător și fără niciun stâlp indicator? N-ați văzut o tigruță aurie care are un mic defect de vorbire? În haosul imens, fără tinigra, viața n-are sens. O văd mereu în fața mea, cu dungi negre aurii. E acadea de aur, ce-ai cu miere, chihlimbar strălucitor. Albina zboară la lumină, unde să te aflu, Ninigra, în acest haos imens. Viața fără tine n-ai. niciun sens. Unde să te aflu, Ninigra? În acest haos imens. N-ați văzut o tigruță aurie? Se zice că atunci când plouă, din șapte boabe se fac nouă. O tigruță aurie care are un mic defect de vorbire. Se zice că atunci când ninge, ursoaica labele șlinge. N-ați văzut o tigruță? O tigruță aurie care are un mic defect de vorbire. Se zice că pe timp de moină și vrăbiile joacă oină. Se zice că pe timp de soare nu e nici ploaie, nici ninsoare. N-ați văzut o tigruță aurie? N-ați văzut? Vă rog să ne iertați, căci toate acestea n-au nicio legătură cu povestea. Trecuse o săptămână de hărțuială și chin. Ninigra slăbea puțin câte puțin. Noaptea scâncea și în timpul zilei scâncea, deci, cum se zice, era vai și amar de ea. Vă dați seama, dragi copii, mai trecea o noapte, mai trecea o zi și nici Aligru nu avea vreo veste despre Ninigra. Nu știa nici dacă mai este, deși ceva în inima lui spunea că nici măcar nu e foarte departe de ea. Nu mai știu nimic despre viteazul meu în piele de tigru, despre Aligru, despre Aligru. Ce blană aspră are! Are blană aspră! Are blană aspră! Are blană aspră! Are blană aspră! Ce colți mari are! Are colți mari! Are colți mari! Are colți mari! Ai colți mari! Ne pare bine că ai venit aici! Aici tigrii mici sunt transformați în pisici. În pisici? Dar la ce bun? Oh, asta n-am voie să spun. Maria sa Miorlana din dinastia Miau îi scărmână pe aceea ce altă treabă n-au decât să întrebe într-una ceva sau altceva. Ia. Și am fost tigruță. Dar mă prefer așa. Eu mă numesc Ninigra și sunt cea mai extraordinară făptugră de pe pământ. Tot n-ai să scap de ce ți-e frică? Ninigra o să devină pisică. Dungile vor fi spălate de pe labe, de pe cap și de pe spate. Și o să toarcă zi și noapte și o să leorbăie tăiței cu lapte. Nu vreau tăiței cu lapte. Nu vreau. Bai să mănânci și ai să faci și miau. Aligru nu o să mai știe de mine. Nu rosti nume de tigru, că e rușine! Și dacă la o adigră, nu vreau să devin pisigră! Nigra, pisigră, nigra, pisigră, nigra, pisigră! Astea un cuțic cu una repede, bine furtuna! Astea un cuțic cu una repede, bine furtuna! Ajutor! Aligru! Aligru tocmai ajunsese lângă o mlaștină și, deși era un tigrișor de baștină, n-apucase fiind nevârstnic să străbată jungla de la un cap la altul niciodată. Mlaștina, după cum se știe, seamănă cu o ființă vie. Te momește cu luciul ei stătător, apoi te apucă de o mână sau de un picior și bolborosește din când în când la tine cu vorbe boboșate, bulbucate și haine. Dar de unde să fi deprins aligru experiența necesară unui tigru? Făcu primul pas? Ce nenorocire! Pușghița verzuie era foarte subțire și dedesubt un întuneric mocilos care începu să-l sugă în jos. Și asta ce mai fi? Parcă e iarbă. Ha, nu, parcă e apă. Ia să încerc marea cu degetul. Ajutor! Mă scufund! Mă scufund! Să cobor, fără ajutor. Dar, pe mică insulă plutitoare, cineva privea la întreaga întâmplare cu un zâmbet răutăcios. Curând pluti spre aligru acea bucată de pământ și cineva îl apucă de ceafă, ridicându-l, până a simțit aligru iar pământul. De ce te-ai speriat? Vai de mine, scuzați, pardon, cum se poate? Ce adică, scuzați, pardon, nu înțeleg. Dumneavoastră, imposibil, absurd. Viața e plină de lucruri absurde. Eu sunt animalul greșit și am să-ți spun cum s-a întâmplat. Da, da, o să-ți spun cum s-a întâmplat. Am să-ți povestesc detailat de ce sunt atâta de ciudat. Copil la minte cam încet, corăvela cu burberechet, s-a jucat și nu m-a nimerit. Justfel sunt un animal greșit. Afară de asta, să știi că mă găsesc destul de atrăgător. Hă? Am un anume șarm, nu ți se pare? Nu. Ba, acum să nu. Acum, vă rog frumos, să mă depuneți pe mal. Aștept de mult să-mi pice în labă o slugă vrednică de treabă, să-mi ascută coarnele, să-mi scarpine blana, să-mi sufle în pene, să-mi gătească, știi, hrana, să-mi lustruiască solzii și să-mi spună povești în fiecare seară cu lună. Regret foarte mult, dar o prietenă de-a mea s-a rătăcit și trebuie să mă duc să... De vreme ce te-am scăpat din noroiul urât. Cred că îmi datorez măcar atât și de-al minte nici n-avem ce discuta. Ești prizonier, să știi, ești prizonier pe insula mea. Diseară vreau să mănânc mititei. Nu știu să gătesc. Hai să înveți, hai să înveți. Și acum freacă-mi solzii cu alba lux. Nu știu să spăl. A, o să înveți, ce înveți? Deocamdată spune-mi o anecdotă. Nu știu anecdote. Hai să înveți, spui ce? Tigrul cât trăiește învață. Nu știu anecdote. Hai să înveți, nu înveți, sigur, nu înveți. Nu știu anecdote. Hai să vezi. Nigra se pomeni înconjurată de o ceată de pisici miorlăitoare, fiecare având altă culoare, fie galbenă, fie mov, fie portocalie, și încă verde, albastru, roșie, indigo, precum se știe. Făcură cerc în jurul ei, dansând lenevos, cu cozile târându-le pe jos, cu labe moi, cu capul lăsat într-o parte. Era un dans ciudat și leneș foarte, un cerc de somn, o vrajă rea, din mai multe verigi, și Ninigra dispăru în mormanul de pisici. Atenție, domnișoară, nu se spune lapte, se spune, Leptic. Leptic. Nu se spune piton. Se spune pitic. În loc de bot, se zice botină și nu se zice fel, ci felină. Lăptic, pitic, botină, felină. Acum toarce. Așa, nu așa, mai delicat, mai elegant, mai distins. Ale, hap! Uite așa. Ia să te ascult la lecția de bună purtare. Care sunt îndatoririle unei pisici de casă mare? Ale! Ha! Ha! Ne alintăm, ne alintăm și lingușim și ni se pare că-i sublim. Ce știm să facem? N-au mai nimic. N-avem mândrie niciun pic. Sfâr, sfâr, sfâr, sfâr, neau, neau, neau, neau. Sfâr, sfâr, sfâr, sfâr, neau, neau, neau, neau. Ne alintăm și lingușim. Care sunt îndatoririle unei pisici de casă mare? Să fure, să mintă, să lingă, să lingușească. Altceva? Să se prefacă. Să se prefacă. Să se alinte. Să se alinte. Să zgârie. Să zgârie. Așa. Sper să iau pe tine un preț bun. Acum, miorlăie... Mreau. Nu așa. În loc să te supui, te opui. Și în loc să te potrivești, te împotrivești. Ei, las că-ți arăt eu ție. Îți scot eu dungile astea de tigru. Să fie spălată cu neofalină. Miau. Și apă oxigenată. Miau. Să îi se decoloreze dungile. Miau. Și apoi să fie pusă la uscat. Miau, miau, miau. Miau. Miau. Miau. Na, ajunge. Cum te numești? Ce tigroză vie! Am întrebat cum te numești. Ninigra. A pisigra. Să-ți intre bine în cap. Pisigra. Pisigra. Pisigra. Unde pasărea Partipri să-l fac pe Aligru să mă scape de aici? Oh, oh, oh, oh. Mă-mi presoagră presimțirea cea mai neagră. Ninigra, ah, mă prăpădesc de dor. Vai mie, din ziua în care ai dispărut, vecie, pustie, a când vom fi din nou ca în trecut. Ninigra, cum să te găsesc, nu știu, dar în curând te-oi purta la brațul meu. Ninigra, animalul greșit se dovedise treptat tot mai năzuros și mai greu de împăcat. Ba că n-a fost lustruit destul de bine, ba că alimentele sunt prea puține, ba că l-a ciupit de coadă tocmai când a țipise cu un calup de brânză în gând, ba că i-a suflat prea tare în ureche, ba că anecdota spusă aseară era veche. Pe scurt, Aligru simțea că nu prea târziu animalul greșit o să-l mănânce de viu. Scarpina, mă! Oh, mă trage de sorzi. Lustruiește-mă. Ba, nu! Dă-mi un iaurt. Ba, nu! Fă un calambur. Nu mai e iaurt. Nu mai știu niciun calambur. Nevolnicule, clangiule! Nu mă supărați, n-am nicio vină. Nemaipomenit. Eu drept să spun să știi că m-am cam plictisit. După ce că ești atât de mohorât, îmi faci și mutre și mai faci și gât. Am să te înghit bucată cu bucată și o să-mi caut altă slugă mult mai devotată. De unde să te încep? De la cap? De la coadă? Să-ți ronță-i urechile? Să-ți scot măruntaiele? Stați! Opriți-vă să vă spun un calambur. S-auzim. Sartele boa, când mănâncă un bou, e în al boulea cer. Ce tâmpenie! Ma, restul am răbdat. Te mănânc. Să vă cânt un cântec. Te-am mai auzit. Cânti foarte proști și când cânti mai faci o mutră... Tu vorbești de mutră? Ai coarne de vacă, trup de șarpe cu coadă posacă, două labe de cangur, două labe de leu și în toate nu ai niciun Dumnezeu. Ești o dihanie, o pocitanie care caută într-una zăzanie, o urăciune și o spurcăciune. Mai bine mor decât a mă supune. Aligru, tu m-ai doborât, pentru că ai avut curaj să spui că sunt urât. Aligru, ți-a reușit perfect, pentru că ai avut curaj să spui că sunt defect. N-aveți pentru ce. Or, cine în locul meu ar fi făcut la fel. Deci în curând te-oi purta la brațul meu, Ninigra, Ninigra, mereu. Mi-e frig, mi-e dor, mi-e foame. Sunt frânt de oboseală. Dar nu trebuie să mă opresc. Ninigra, scump miracol auriu. Partipri, partipri, partipri, partipri, sunt papagalul partipri, singura pasăre care poate vorbi. Dar eu nu mai pot vorbi, sunt la pământ. Sunt papagalul fermecat și vreau să te ajut neapărat. Știi unde e Ninigra? Am scăpat odată, dar pe urmă mi-a scăpat. Iar acum e foarte complicat. Spune-mi unde e, voi face orice. Trebuie să te faci gem și să te strecori într-un coridor în formă de M. Când ai să ieși din el, vei zări un copac în formă de I. Și o casă vei vedea în fața ta cu o poartă în formă de A, înconjurată de un șanț în formă de U, peste care va trebui să sari tu. Am să ajung, am să găsesc, am să mă fac gem, am să mă strecor, am să sar peste șanț. Te însoțesc! Aleargă, Aligru, ochii să-ți pâlpâie, fugi ca săgeata, jungla străbată, coada să-ți pâlpâie, luptă, figata. Aleargă, Aligru, pasul să-ți duduie, pasul să-ți zboare, vocea-ți de tigru, jungla s-o zbuduie și s-o-n fioare. De ore întregi umbla Aligru și se gândea: oare mă apropiu de Ninigra? Mă depărtez de ea? Trebuie cu orice preț să ajung la Ninigra. Din ghearele pisicilor s-o scap, iar din visul ăsta fără coadă, fără cap, rețin bine copacul în formă de I. Pe acesta vreau să-l găsesc și îl voi găsi. Între timp, Ninigra începuse să trăiască, printre mulți alții, un mod de viață pisicească, impus de acei ce voiau să-i atâțe, să-și piardă mândria de tigri pentru o țâvnă de mâțe. Hai, repede, repede, repede, grăbiți-vă, ale, hap! Tu! Aranjează-ți bretonul. Tu! Miau! Nu sta cu coada în sus? Și tu, pisigra! Miau! Ce faci, mutra asta de mormântare? Mă doacăre capul. Asta pentru că ai fost nedisciplinată. Cred și eu că te doare capul după pedeapsa de gradul 4. Mă doagăre coada. Păi și ce-mi pasă mie? Hai, mă iute, mă iute, mă iute, toată lumea în mașină, ale, ha! Am alergat, m-am târât, am sărit și iată-mă! Ai întârziat cam mult, se pare. Marfa a fost dusă la vânzare. Și chiar dacă ar mai fi fost aici, eu sunt celebrul paznic de pisici și nu te-aș fi lăsat să le atingi de fel. Nu mă sperii, eu de-un tigră metetel. Tu, care faci mai marele, unde? Unde s-au dus locatarele? Au fost duse la Iarmaroc, care are loc anual în junglă, la mijloc. Ura! Ura! Cunosc locul. Pe tine am să te las aici, celebrule paznic de pisici. Și te salut din mers, e ultimul meu vers. Printre turte dulci și nuci de cocos lampioane, printre barăci de tir cu pistoale americane, era un cort bleu pal de mătasă, pe care scria cu literă rotundă și frumoasă: Maria Sanjorlana prezintă aici ultimele modele de pisici, numite și pisicile model. Ale! Sunt curioasă, vreau să văd pisicile. Drag, abia aștept să-mi cumpăr o blăniță colorată și moale. Oh, știi? Se poartă pisici. Oh. Ale, hop! Miau! Și? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Miau! Lume! Lume! Tot ce-i scris afară, ce scandal! Nu, e înăuntru viu și natural. Lume, strânge-te, vino cât mai multă. Se petrece la adresa junglei o insultă. Nu cumpărați pisici falsificate, nici pe încercate, nici măcar în rate. O așa zisă Madame Iorlana, puilor de tigru le-a întins capcana și i-a stricat și i-a modificat ca să-i poată vinde la mezat. Sunt pisici false învățate la rele. Prietena mea, Ninigra, este printre ele. Nemai nu se poate! Nu se poate! Oameni buni, ce aud? E o calomnie nemai văzută. Pisicile mele sunt pisici 100%. Iată, îl voi pune cu ele față în față și îl somez să-și descopere tovarășa de viață. Pentru că în ceea ce mă privește garantez de plin că nici una din ele n-o să-l recunoască pe acest străin. Pis, pis, pis, pis, pis, ale, hop! Ale, hop! Ale, hop! V-am spus eu? E un mincinos și un măgar! Parti pri, ajută-mă! Parti pri, parti pri, parti pri, sunt papagalul, parti pri, singura pasăre! Nu pot descoperi. Un tigrăcit? Ninigra, Mai recunoști? Aligru. E Ninigra, prietena mea. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Bă, adevărat, bă, adevărat. Nu e adevărat și vă voi dovedi. Pis, pis, pis, pis, pis, pis. Ale, Ninigra. Mersi, Gru. Mersi, Gru, Aligru. Dacă ai ști ce dor mi-a fost. Și mie. Să știi că acum ești și mai frumoasă. Suferința nobilează. Ce frumos vorbești tu, Ninigra. Ninigra, vrei? Ce? Să fii soția mea? Vreau. Ce frumos e când cei doi se regăsesc și-și pot spune iarăși te iubesc. Fericirea nu-i o vorbă goală, ce-o rostești la nimereală. Ați ascultat Ninigra și Aligru de Nina Casian. Muzica Anatol Vieru. Spectacol preluat de la Teatrul Țăndărică din București. În distribuție Mariana Mihuț, Olga Tudorache, Neli Sterian, Toma Caragiu, Justin Grad, Constantin Gabor, Brândușa Zaița Silvestru. Regia artistică Margareta Niculescu. Povestitorul Dan Tufaru. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Redactor Doina Pap.